NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Organisaties in de wijkverpleging leiden miljoenen euro's verlies. Volgens de Volkskrant krijgen ze te weinig geld van de zorgverzekeraars en moeten ze vanwege het hoge ziekteverzuim dure externe krachten inhuren. Bij veel oudere zorgorganisaties zit meer dan 10% van het personeel ziek thuis. In het zuidwesten van China worden nog steeds 20 mensen vermist na de zware aardbeving van gisteren. 65 mensen zijn overleden en honderden mensen raakten gewond. Meer dan 50.000 mensen zijn geëvacueerd. Die verblijven in tentenkampen. ABN AMRO en ING zetten nog eens honderden miljoenen opzij voor klanten die in het verleden te veel rente hebben betaald voor hun lening. Want ook de rente op die te veel betaalde rente moet worden vergoed. Dat waren de banken eerst niet van plan, maar vorige maand werd een zaak hierover verloren. FC Utrecht heeft supporters opgespoord die zich tijdens de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en Ajax hebben misdragen. Die krijgen een stadionverbod. Er werd vuurwerk en bier op het veld gegooid. En bij de wedstrijd tegen Ajax waren bovendien discriminerende spreekwoorden te horen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn momenteel twee plekken die opvallen. Om te beginnen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. De Noordtunnel is namelijk tijdelijk dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. En er staat een file op de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord. Daar rijdt het namelijk langzaam over 4 kilometer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Je reis duurt daar een half uurtje langer. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat de boeren opnieuw slecht nieuws kregen uit Brussel, gooide Henk Staghouwer de handdoek in de ring. De minister van Landbouw vond zichzelf gisteren ook niet langer de man om de ingewikkelde toekomst van de agrarische sector uit te stippelen. Kennelijk al helemaal niet meer nu Nederland zijn uitzonderingspositie verliest om meer mest uit te rijden dan strikt genomen in Europa is toegestaan. De zogenaamde derogatie. De minister stond de afgelopen week al onder curatele bij het schetsen van een perspectief voor de boerenstand. Een eerdere brief belandde linea recta in de prullenmand. Zwaar onvoldoende vond de Tweede Kamer, van oppositie tot coalitie. Hij werd naar de huiswerkklas gestuurd. Vraag is wat de gevolgen zijn voor het netelige stikstofdossier. De ogen zijn deze week gericht op Johan Remkes, inmiddels het duizend dingen doekje van het kabinet. Maar die komt niet met een lange termijnvisie op de landbouw. Daar moet de nieuwe minister mee aan de slag. En in de tussentijd neemt Carola Schouten tijdelijk haar oude departement waar. Kees Veerman is oud-minister van Landbouw, ook dus bewindpersoon geweest op dat departement. De man ook die met een denktank al lang en breed een voorzet heeft gegeven voor die eerder genoemde toekomstvisie. En de man wiens naam direct rondging als mogelijk nieuwe minister, ook al is hij niet van de ChristenUnie. Meneer Veerman, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al gebeld? Nee. Ligt de telefoon in de aanslag? Nee. Hoeft ook niet, hè? Want Segers, Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, zei net bij het begin van de fractie: de opvolger van Staghouwer komt opnieuw uit de ChristenUnie. We gaan een opvolger vinden voor Henk. Is dat een verstandig idee dat de kleinste regeringspartij de bewindspersoon moet gaan zoeken op dit loodzware departement en dit loodzware dossier? Nou, dat is in ieder geval een taak die de ChristenUnie toekomt. Omdat het een plek is die destijds bij de kabinetsformatie aan de ChristenUnie is toegevallen, of toegewezen, hoe je dat wil noemen. Ja. En zal men zich inspannen om dat op een goede wijze in te vullen, denk ik. Je kunt ook zeggen, onorthodoxe tijden vragen om onorthodoxe maatregelen. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Wat is belangrijker, dat iemand verstand heeft van landbouw of dat iemand gepokt en gemazeld is in de politiek? Nou, ik denk dat het beide wel belangrijk is, maar het heeft de heer Staghouwer natuurlijk toch wel een beetje opgebroken dat de kennis van de landbouw en de kennissen in de landbouw hem natuurlijk ontbeerden. En ja, de beste mensen moet je hebben op dit moeilijke dossier waar zoveel loos is en waar zoveel moet gebeuren. Ja, dus je moet de beste mensen hebben die en politieke ervaring hebben en bestuurskracht hebben en verstand hebben van landbouw. Bij voorkeur wel, ja. Ja. Dat zou de ideale combinatie zijn. Ik kijk naar die man, via een scherm weliswaar, maar ik kijk naar die man, dat bent u. Ja, maar ik ben van de verkeerde partij. Ja, u hebt eerder wel eens gezegd, als een land het beroep op me doet, dan ben ik te calvinistisch om daar nee tegen te zeggen. Ja, zeker, maar dat is niet aan de orde. Dus bovendien, er zijn boeren die zeggen, die man is goed voor het bejaardenhuis. Dus, maar voor ik dat doe, sta ik graag u nog te woord. Ja, het is uitgesloten dat u daarin zou toestemmen, mocht die vraag alsnog op u afkomen. Je moet nooit nooit zeggen. Oh, dan staat de deur toch op een kier. Nee, dat niet. Maar hij is, het is gewoon niet aan de orde. We moeten praten, meneer Veerman. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe hebt u zelf eigenlijk gekeken naar het aftreden van Henk Staghouwer gisteren? Ja, dat is treurig. Treurigmakend. Het is treurig voor de persoon zelf. Het is heel vervelend als je af moet treden. En zeker na zo'n korte periode. En zeker ja, na zoveel kritiek. En het is ook treurig voor het land. Want ja, er zijn grote dingen die moeten gebeuren. Er moeten besluiten worden genomen. Er moeten knopen worden doorgehakt. Het is een heel fraaie verhouding nu tussen de regering en zeg maar de boerenachterban ontstaan, gelukkig. Maar dat is natuurlijk dun. En dat moet met heel veel zorg moet dat verder opgroeien tot een stevige band van die er in het verleden was. Ja. Niet vanuit lobbyoogpunt, maar vanuit het oogpunt van gemeenschappelijk belang om ja. De problemen te lijf te gaan. Ja, nou was het ook een beetje onontkoombaar natuurlijk dat hij deze stap zou nemen, toch? Ja, nou ja, weet je, Den Haag is apart, hè? En als je een Groningse provinciebestuurder bent en je reist dan af naar het westen, dan zijn er een aantal dingen die veranderen. In de eerste plaats is natuurlijk het landsbestuur heel anders. De sfeer is anders. Het is ook heel anders geworden in de afgelopen jaren. En het is het westen. Dat betekent, daar is een hardere afrekenmentaliteit dan in het laten we zeggen, duldzame Groningen. Want daar verbaas ik me steeds weer over dat die Groningers dit allemaal verduren. En dan in de zin van wat hun is overkomen in de afgelopen jaren. U duwt nu op de gasboringen. Precies. Ja. Nou ja, goed. Het politieke debat is natuurlijk ook scherp op dit moment. De polarisatie tussen links en rechts, maar ook tussen eigenlijk het verstedelijkte gebied en het landelijke gebied. Nou, er wordt allemaal veel over gezegd en geschreven. Je moet dus ook dat debat goed kunnen voeren. Zeker nu er zulke grote zware portefeuilles op tafel liggen. Het gaat echt om de toekomst van een groot deel van Nederland. Niet alleen de boerenstand, maar ook de inrichting van het land. Wat voor land wij zijn. En je moet in Brussel kunnen onderhandelen. En dan kom ik op het punt van die derogatie. Want dat was zijn laatste wapenfeit. Het naar buiten brengen van het beslechte feit dat Nederland die uitzonderingspositie in Brussel verliest. Dat was iets wat u destijds voor elkaar hebt gekregen als minister van Landbouw. Die derogatie. Ja, nou kijk, die nitraatrichtlijn is van 1991. Opgezet met de bedoeling om de waterkwaliteit te verbeteren van oppervlaktewater en grondwater. Ja. Dat is een prima doelstelling. Maar daar heeft men gekozen om een, laten we zeggen, uniforme, dus een one-size-fits-all oplossing te kiezen. Door te zeggen, nou, het mag niet meer zijn dan 150 kilo, in sommige gevallen 170 kilo, uit dierlijke mest. Ja, voor heel Europa. Voor heel Europa. Terwijl er grote verschillen zijn in grondsoort, in bodemgebruik, in geaccidenteerdheid van terreinen. Dus afvloeien van meststoffen. Ja. En ja, dat is, als je het goed beschouwt, natuurlijk toch eigenlijk een maatregel die je eens tegen het licht zou moeten houden. Zeggen van, doen we dat goed? En toen hebben wij argumenten aangevoerd waarop wij zeiden, ja, kijk, in Nederland zijn er drie grote verschillen met het algemene beeld. En het eerste is, wij hebben maaieregimes waarbij we drie keer een snede gras als ruwvoer oogsten. De meeste maar twee. Dus dan nemen we veel meer stikstof op. In het gewas. We dienen het anders toe. We gooien het niet zomaar weg. Maar we hebben daar machines voor ontwikkeld die dat een beetje in de grond doen. Een beetje in de grond brengen. Ja. En in de derde plaats hebben wij een managementregime van boeren die precies weten wat ze doen. En laat dat nou gewoon op 2,50 komen. Want anders zouden we dat moeten aanvullen om diezelfde drie sneden te kunnen met kunstmest. Ja. En kunstmest valt er buiten, terwijl het natuurlijk dezelfde werking heeft. Ja. En 2,50 is dan, laten we zeggen, de hoeveelheid die je dan op het land mag verspreiden. Dus kreeg u daar groen licht voor. Maar er zat wel een voorwaarde aan vast. Wij moesten wel zorgen dat onze waterkwaliteit dan beter op orde kwam. Ja, uiteraard. Want de bedoeling van de nitraatrichtlijn is om dat te bewerkstelligen. Ja. En wij hebben dus steeds geprobeerd om dat aan te tonen. En gedeeltelijk is een goed deels, kun je wel zeggen. In sommige gebieden zeker is dat goed gelukt. Maar op het zand is dat veel lastiger. Ja. Kijk, op de kleigrond is robuuster en is de toediening van dierlijke mest hecht zich meer aan de kleideeltjes dan op het zand. Bovendien, zand is poreuzer, het spoelt sneller af. Maar het gekke is dat je mag het dus niet toedienen vanuit dierlijke mest, meer dan 150 kilo, maar je mag bij wijze van spreken het ophogen met kunstmest, als je dat zou willen. En als ik goed ben geïnformeerd, is een van de hoofdbestanddelen van kunstmest stikstof. Ja, dat is zeker. Want stikstof, ja, we doen net of het vergif is, maar stikstof is essentieel voor de plantengroei. Minder stikstof, we mogen geen dierlijke mest meer uitrijden, althans niet in die hoeveelheden. Maar we mogen wel kunstmest waar stikstof in zit op het land gooien. Ja, dat nou begrijp ik het niet meer. Nee, dat is precies zo. Dat is precies. Dat begrepen wij dus in het verleden ook niet en nu nog niet. En daarom hebben wij gezegd, kijk, wij hebben goede redenen om een uitzonderingspositie te bepleiten. Ja. Maar dan heb je wetenschappelijk misschien wel een punt. Of misschien, dan heb je een punt. Hè. Ja. Oenema heeft daar, hoogleraar uit Wageningen, heeft daar buitengewoon goed werk gedaan. Om daar ook het nitraatcomité, dat zijn de deskundigen uit de lidstaten, te overtuigen. En dat werd dus keer op keer ons gegund. En dan kom je bij het belangrijke factor. Het wordt gegund of niet gegund. Kijk, Brussel is een markt van belangen. He, daar worden belangen tegen elkaar uitgewogen. Want lidstaten hebben geen vrienden, die hebben belangen. Ja, dus moet je goed kunnen onderhandelen. Je moet goed kunnen handelen en je moet wat meenemen. Ja, en je kunt niet alleen maar halen, je moet ook wat brengen. Maar waar is het hier dan misgegaan? Nou, ik denk dat er een aantal redenen zijn. Wij zijn natuurlijk in Europa niet erg geliefd geworden, omdat we ook voor iedereen wel een medicijn hebben. Ja, en een opgeheven wijsvinger. Ook door de partijleider van uw partij, Bob Hoekstra. Ja, van eigen makelij maken we aanbevelingen die bij de lidstaten nog niet in goede aarde vallen. Ik denk, waar bemoei je je mee? Ja. Kijk naar je eigen, hè? Op zijn Amsterdams gezegd. Maar dat is natuurlijk niet handig. Je moet begrijpen, Brussel werkt zo niet. Nee. Brussel werkt niet met... Met andere woorden, we hebben ons verkeerd opgesteld. We hebben te veel mensen boos gemaakt. En we hebben vervolgens slecht terug onderhandeld. Ja, dat is wederom een van uw goede samenvattingen. Ja, nou ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat NRC Handelsblad een paar jaar geleden onthulde dat er ook gerotzooid was met de mestboekhouding. En dat is in Brussel ook niet geweldig goed gevallen. Nee, dat is ook zo. Want we hebben mest. En we hebben mest die kunnen we ontzettend goed gebruiken in de akkerbouw. Maar dan moeten die stromen goed op elkaar aansluiten en dan moet er niet gerommeld worden. Nee. Maar als mest duur is om af te zetten, dan is de verleiding groot om het dan maar in de achtertuin te kieperen. Ja, de verleiding is ook groot om te hard te rijden. Dat moet je ook niet meer doen, want de boetes gaan omhoog. Helemaal precies. Precies zo. Ja. Maar het is lastig om te controleren hoe dat gaat. Er zitten mesthandelaren tussen. En die hele boekhouding is natuurlijk ook moeilijk te controleren. Ja. Er zijn heel veel bedrijven. Ja. Ja, we hebben het natuurlijk zelf ook een beetje laten lopen. Hè? Ja. Maar heeft dit kabinet het dan ook vernacheld in Brussel? Nou, dat kun je niet zeggen. Het is een proces. Hè? We zijn keer op keer haalden we het net met overtuiging. Maar op de duur dan is het zo, ja, nou weer. Ja. En is het al voldoende en heb je het voldoende dicht? We hebben natuurlijk de mestfraudes gehad en de mestschandalen gehad. En dat helpt allemaal niet. Hè? Nee. Dus we hebben het als sector of als sectoren natuurlijk ook wel heel erg aan onszelf te wijten. Is dit nog te repareren, denkt u? Ik denk van nauwelijks. Ik bedoel, een nitraatcomité heeft een advies gegeven. De commissie heeft een besluit genomen in de vorm van de commissaris. En dan ligt het er. En we hebben nog een klein beetje uitstel gekregen in een soort afbouwperiode van 4 jaar. Dat is redelijk. Ik bedoel, je kunt die klap niet in 1 keer uitdelen. Want voor sommige veehouders is het 15, 20 of soms wel 25.000 euro meer kosten. Dus dat betekent minder inkomen. Ja. Maar de vraag is wat hiervan de consequentie zal zijn. Want we hebben het stikstofdossier, daarover zometeen nog meer. We hebben dit, komt daar bovenop. Ik begrijp vanuit de boerenbelangenorganisaties en van boeren die ik spreek. Dit is normaal gesproken echt de grote klap voor de landbouwsector. Dit kan duizenden boerenbedrijven in de problemen brengen. Klopt dat? Ja, net wat ik zei. Hè. Dat kan voor sommige boeren tientallen euro's in hun inkomen gaan schelen. Ja. En kijk, dan zou je, als er mogelijkheden voor zijn, ga je als boer meer koeien houden. Want dat levert je dan, elke koe erbij levert dan weer wat op. Ja. Maar dat is precies tegen de draad in van andere besluiten die genomen moeten worden met betrekking tot de uitstoot van ammoniak. Ja. Dus, ja. We naar de toekomst. Dus moest Henk Staghouwer die toekomstbrief schrijven, die perspectiefbrief. Nou, die brief van 40 kantjes is in het ronde archief verdwenen. En het wachten was op de nieuwe, onder toezicht ziend oog van de top van het kabinet. Mark Harbers, de minister van Infrastructuur, moest notabene over zijn schouder meekijken. De vraag is, hoe nu verder? U hebt met een denktank zelf al een voorzet gegeven, met 7 aanbevelingen vanuit de club Regie op Ruimte. Hoe moet wat u betreft dit probleem worden opgelost? Nou, je moet ze onderscheiden, de problemen. Het eerste probleem is natuurlijk stikstof, dat is acuut. Hè? Dat is niet, en de andere problemen zijn te klassificeren als urgent. En dan denk ik aan water en aan klimaat en bodemdaling en bodemgezondheid en noem maar op. Hè? Al die vraagstukken die nog op ons afkomen. Ja. Maar stikstof is acuut. Daar moet wat gebeuren, dood eenvoudig, omdat vergunningen worden geweigerd of ingetrokken En dus bedrijven, niet alleen in de landbouw, maar ook in andere sectoren, daardoor worden getroffen. Dus je moet het vraagstuk van de stikstof even apart zetten van de lange termijn ontwikkelingen in de landbouw. Ja. Dat hangt natuurlijk wel samen, maar het is toch van belang dat je over die lange termijn ontwikkeling van de landbouw eens grondiger nadenkt dan even naar aanleiding van het stikstofvraagstuk. Want alles staat nu in het teken van stikstof. Nou ja, en maar nu willen, dus we, ook, willen we nog een landbouwsector overhouden? Kijk, er is een politieke partij die van meet af aan geen geheim van gemaakt. Die zeggen, we willen de veestapel halveren. Ja, dat is D66. Dat is D66. Dat is een politieke keuze die je maakt. Hmm. En de vraag is of dat een verstandige keuze is. Dat is punt één. Want waar, we vindt u dat? Ik niet, maar ik vind het ook niet nodig om zo'n boute uitspraak van die omvang op dat moment te doen. Hè. We hebben het even over het vorig jaar. Hmm. Want dat heeft natuurlijk de zaken meteen op scherp gezet. Hmm. En dat is dus, dat kun je dus wel etaleren als een belangrijk politiek issue of een politieke keuze. Maar je moet toch de gevolgen van zo'n boute uitspraak een beetje proberen te overzien. Ja. Want daarmee heb je natuurlijk zoveel heisa gegenereerd. En iedereen zegt, ja, hallo, als dat gaat gebeuren, dat zullen we dan nog wel eens zien. Ja. En veel verstandiger is het om dat stikstofvraagstuk nu toch fors aan te pakken. En daar is geld voor, onvoorstelbaar veel geld. Ja. Maar er zijn ook allerlei ideeën dat het die anders andere oplossingen genereren dan alleen maar opkopen met al dat geld, 25.000 miljoen. Waarvan ook nog maar de vraag is of Brussel daar uiteindelijk mee akkoord zal gaan en het niet zal bestempelen als verkapte staatssteun. Precies, dat is ook nog maar de vraag. Ja. Maar een lange termijn vraagstuk is, welke landbouw willen wij in Nederland, gegeven het feit dat we koersen naar 20 miljoen inwoners, zo half deze eeuw. Ja. En wij landbouw beoefenen in een soort stadspark. Hè? Waar moet die landbouw dan zijn? Welke soorten kunnen we nog in de samenleving accepteren? Vanuit dierenwelzijn, vanuit diergezondheid, vanuit gewasbeschermingsmiddelen, vanuit kunstmest. Dus kortom, de technologie opnieuw bekijken in hoeverre die ons nog helpen kan. Ja. Of helpen kan. Ja. Daar hebben we altijd profijt van gehad. En nu zijn er een heleboel mensen die zeggen, ja, die technologie brengt ons alleen maar verder in de problemen. We moeten terug naar de oorspronkelijke wijze van landbouwbedrijven. Nou, sommige mensen zeggen, ja, een beetje ot en zien, maar dat is een beetje overdreven. Maar dus ouderwets. Rouwverkaveling. De tijden voor de rouwverkaveling. Kleinschalig en op de regio gericht. En als er mensen zijn die dat willen doen en dat voor elkaar krijgen, pet je af, prima. Ja. Maar de oplossing van het vraagstuk van welke landbouw moeten we hebben, moet eerst beter doordacht worden en systematisch in kaart gebracht worden. Er liggen prachtige rapporten van de planbureaus, van de SER en van mensen die erover nagedacht hebben. Ja. Dat moet je bundelen en dan moet je 2-3 scenario's uitdestilleren de komende 3 maanden door een aantal verstandige mensen. Ja. En die zeggen, kijk, daar kunnen we het eens over hebben. En dan kunnen politieke partijen in de voorloop naar de statenverkiezingen daar zich ook op profileren. Juist. Dat is heel wat verstandiger dan alleen maar roepen de helft van de veestapel weg. Een paar verstandige mensen. Dat wijst in de richting van een staatscommissie of zoiets, of niet? Ja, dat heb ik al vaak bepleit, maar hoe je hem ook noemt, daar moeten we niet een jaar over gaan doen. Er liggen, net wat ik zei, prima verhalen. Die moeten goed gebundeld worden, goed doordacht, samengebracht worden. Ja. En dat zou belangrijk zijn als bijvoorbeeld Remkes tot die conclusie zou komen dat dat een verstandige aanpak zou zijn. Ik weet het niet. Oh, Remkes moet dit probleem ook oplossen? Nee, hij zou het in mijn ogen belangrijk zijn dat hij het aanbeveelt om dat te ondernemen. Ja. Ik denk niet dat hij dat zelf ook nog weer zal willen doen. Ik denk dat hij dan wel een keer terug wil naar Groningen. Ja, nou ja, goed. Hij is zo langzamerhand een soort van, hoe zal ik het eens zeggen, surrogaat-premier van een zakenkabinet aan het worden op deze manier, toch? Nou ja, het gaat er een beetje op lijken, ja. Ja. Maar dat is overigens een oplossing die ik ook al eerder heb bepleit, maar die in politiek Den Haag wordt weggewoven. Ja. Want dat zou ondemocratisch zijn. Ik ben daar nog nooit zo zeker van, maar allee, laten we daar niet over discussiëren. Nee, goed. En dan terug naar al die rapporten. U zegt, sla er een nietje doorheen en haal er een paar scenario's uit. Dat had je dan toch ook de afgelopen 8 maanden kunnen doen? Die rapporten liggen er toch al een tijdje. Dat nietje er doorheen slaan, dat is wel wat ingewikkelder. Je moet ze in samenhang brengen en daar scenario's uit destilleren. Maar u zegt, dus dat kan in 3 maanden. Dat had dan toch ook dat de kan, dat kan in 3 maanden. Dat had dus ook de afgelopen 8 maanden kunnen zijn. Ja, daar hebt u gelijk in. Maar het is niet zo dat wij dat niet bepleit hebben. Ik bepleit het al met onze groep regie op ruimte al meer dan een jaar. Ja. Nou ja, dat brengt ons bij, laten we zeggen, het adagium van het vorige kabinet en van de vorige minister van Landbouw, die nu tijdelijk waarneemt weer op haar oude departement, Carola Schouten, tevens vicepremier van de ChristenUnie, die wilde naar kringlooplandbouw. Nou zegt LTO Nederland, zeker nu die derogatie is geschrapt, nou, dat is het einde van de kringlooplandbouw. Ja, kijk, kringlooplandbouw is niks anders dan het oude gemengde bedrijf. Ja. Varkens, kippen, koeien, akkerbouw. En dat in een gesloten cyclus of op het bedrijf zelf of in de regio. Ja. En dat is absoluut wat nodig is. Maar dat kan niet meer als die derogatie eraan gaat, zeggen ze. Nou ja, dat is in ieder geval een belangrijke hinderpaal. Want wat er nu zou kunnen gebeuren is dat een deel van de melkveehouderij die kosten niet kan opbrengen en dus verdwijnt. Nou ja, dat zou voor sommige politieke partijen prima zijn. En minder dieren, daar is men op uit. Dus ja. In die zin zou dat voor die keuze helpen. Maar is dat de goede keuze op termijn? Want we hebben niet alleen te maken met boeren, maar we hebben te maken met een hele infrastructuur. Een kennisinfrastructuur, die staat als een huis. Ja. In de rest van de wereld zeggen ze, wat zijn jullie aan het doen in Nederland? Ja. De landbouw afbreken, wat doe je? Ja. Mensen over heel de wereld kijken naar ons. Maar wat en, we hebben een afzetinfrastructuur, we hebben fabrieken. En dat we dat gedeeltelijk af moeten schalen, dat is eerder gebeurd. Toen de melkquotering kwam, moesten er ook melkfabrieken dicht. Ja. En niks is voor altijd. Ja. Dus veranderingen, maar die veranderingen moeten verstandig worden doordacht. En nu dreigt het zo te gaan dat men op basis van toch vrij rücksichtloze politieke keuzes zegt, nou, dan doen we het maar zo. U vindt D66 rücksichtloos? In dat opzicht, ja. Over Carola Schouten gesproken, toen zij aantrad als minister, was u een van haar klankborden, toch? Een soort van coach op de achtergrond? Nou, dat is te veel gezegd. Ik heb met mevrouw Schouten een paar keer intensief gesproken, ook bij mij thuis. En toen heb ik ook onder aandacht gebracht dat met name de successen van de Delta-commissie, waarvan ik het voorrecht had om die voor te zitten, heeft ons naar een situatie gebracht, zowel wetstechnisch als ook uitvoeringstechnisch en financieel, die ons de komende jaren toch binnen redelijke grenzen vrijwaart van overstromingen. Ja. Want u was de man achter die Delta-commissie. Ja. U hebt ook dus het voorstel gedaan voor zo'n staatscommissie op het gebied van land. Correct. Zou zij in de periode dat ze nou dat departement waarneemt als de sodomiet zo'n staatscommissie moeten oprichten? Ja, hoe je het ook noemt, dat zou ik een heel verstandig besluit vinden. Maar dat vind ik dus al 2 jaar. Ja, maar goed, zij zit nu weer aan de knoppen daar. Dus zij heeft nu ook weer het instrumentarium om het in gang te zetten. Zeker, maar dat is een staatscommissie is een kabinetsbesluit. Ja, maar de vakminister moet met het voorstel komen over het algemeen. Precies, toch? Precies. En dus, nou ja, als ze dit hoort, vindt ze misschien daarin een aansporing. Ja, en moet er dan een stikstofcommissaris komen? Of een nitraatcommissaris? Of in plaats van een deltacommissaris, hoe moet je dat gaan inrichten? Voor de inrichting van het landelijk gebied op lange termijn heb je zo'n overal commissaris nodig. Kijk maar naar de deltacommissaris. Je moet op een gegeven moment doorzettingsmacht hebben. Ja. Kijk, heel veel maatregelen die worden getroffen zijn onvoldoende doordacht op het punt van de uitvoering. Ja. Hoe ga je dat nou doen? Ja. En hoe krijg je het voor elkaar? Ik ontmoet mensen die zeggen, ja, maar het is toch democratisch besloten dat er stikstof terug moet? Nou, dan moet je het gewoon doen. Ja, dat is één ding. Maar je hebt te maken met boeren en die eigendommen hebben. En je hebt mensen die daar een bestaan in hebben. Ja. Die zeggen niet, oh, is de wet veranderd? Nou, prima, dan zal ik mij daar even zonder slag of stoot in voegen. Nee, dat blijkt wel. Dat moet je dus gedragen krijgen. Ja. Dat moet je indruppelen. En dat moet je voorzichtig. Maar als je in Nederland iets voorzichtig doet, hè, dan wordt onmiddellijk gezegd, die heeft geen ruggengraat. Nee, mensen overtuigen is de taak van de politicus. En overtuigen doe je niet door flink van uit de heup te schieten. Ja. Diezelfde Carola Schouten kwam op een gegeven moment ook met het plan om, laten we zeggen, de samenstelling van het diervoer te veranderen. Minder eiwitten. Is dat daar liggen zeker heel veel mogelijkheden. Moet de politiek zich op dat soort microniveaus bemoeien met de gang van zaken op een boerderij? Nee, dat moeten ze niet doen. Maar ze moeten zeggen, als je dat doet, hè, en je stoot minder uit, dan kun je bepaalde premies tegemoet zien. Of dan kun je bepaalde certificering daarbij krijgen, zodat je een betere melkprijs kunt krijgen. Ja. Er zijn tal van mogelijkheden om ook technisch oplossingen te verzinnen. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, maar als je weer technisch gaat doen, dan komen er niet minder dieren. En dat willen wij. Ja, ja. Kijk, daar loopt het dus spaak. Ja. Als je minder dieren wil, toekoer, dus hoe dan ook, dan heb je geen discussie met mensen die zeggen, maar we kunnen het toch ook op een andere manier proberen. Ja. En wat we zeggen, nee, want dan komen er niet minder dieren. En dat is voor ons onaanvaardbaar. Ja. En daar ligt het dilemma. Met andere woorden, de politieke ideologie staat een oplossing in de weg eigenlijk. Nou ja, kijk, politieke keuzes zijn legitiem. En het nastreven is ook legitiem. Maar de vraag is of je daarmee de samenleving in zijn geheel niet te veel belast. Ja. Door dat zo krachtig te willen doorzetten. Doe dat nou met verstand. Ja. En doe dat ook met een redelijk zicht op de lange termijn ontwikkelingen van de sector. Er zijn jonge boeren die willen heel graag veranderen. Maar ze weten niet hoe. En ze weten niet wie ze helpt. En ze weten niet welke kant op. Nou, die radeloosheid. Daar moet je in de eerste plaats begrip voor hebben. En als je alleen maar hoort, hoe dan ook, er komen minder dieren. Ja. Dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf. Er komen vanzelf minder dieren. Ja. Want er komen ook minder boeren en er komt minder ruimte voor dieren. En ga dat nou op je, met verstand rustig uitdenken en vormgeven. Twee vragen nog tot besluit. Even over de samenstelling van het veevoer. Klopt het dat u destijds tegen Carola Schouten hebt gezegd: de tijden van Stalin zijn voorbij, Carola? Die bepaalde namelijk hoe diep de ploegen gingen in Oekraïne toen de Russen daar nog de macht hadden. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt, hè? Dat klopt. Je moet je niet bemoeien met het vak van de boer. Maar je moet tegen die boer zeggen, daar moet je aan voldoen en anders zwaait er wat. En als u nou benaderen om zo'n Delta-commissaris te worden voor het landelijk gebied, zegt u daar dan wel ja tegen? Op die vraag ben ik niet voorbereid. Dan staat de deur dus wel degelijk op een kier. laten we het maar houden dat er wijsheid nodig is. En als ik daar een beetje aan kan bijdragen, dan doe ik dat graag. Kees Veerman, oud-minister van Landbouw. Hartelijk dank. Hier Natasja Gis met de Nieuwsbv. Een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. We brengen nieuws over misdaad en misstanden. Fietsdiefstal alleen maar groter geworden door de jaren heen. Nederland is een heerlijk land om je slag te slaan. Ga naar je podcast-app en luister Het Onderzoeksbureau. De oplossing van het probleem lijkt vooral preventie te zijn. Er is berekend hoeveel dit onze maatschappij nou jaarlijks kost. Dat blijkt 600 miljoen te zijn. Fietsverzekeringen die gaan binnenkort geheid omhoog. Het Onderzoeksbureau. Een podcast van Omroep WNL voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu 100 euro extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op imacpro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Instant zen-arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij MS Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september. Kaarten via operaballet.nl. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Geen haast, ik